नलदेव और जलदेव। एक थी तेलिंग। एक रोज उसकी इच्छा लड्डू खाने की हुई। उसने शुद्ध घी डालकर चूरमा के लड्डू बनाए। थोड़ी देर बाद तेली घर लौटा और खाने बैठा। तेलिंग ने उड़द की दाल ज्वार की रोटी के साथ परोस दी। तभी तेली की नजर लड्डुओं पर पड़ी। वह बोला, वाह, हम दाल रोटी खाएंगे तो यह लड्डू कौन खाएगा? तेलिंग ने कहा, यह तो मैंने नलदेव के लिए चढ़ावा बनाया है। और देखते ही देखते सारे लड्डू चट कर गई। तेली ने सोचा, यह मुन्ने की माँ है या खाऊ गली की खाऊ? प्रसाद में से मुझे एक लड्डू भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं नहला, वह नहला है तो मैं दहला हूं। दूसरे रोज तेली ने कहा, आज मुझे जलदेव पर चढ़ावा चढ़ाना है, क्या बनाओगी? तेली प्रसन्न होकर बोली, मोदक। इस बार उसने शुद्ध घी के साथ बादाम पिस्ते केसर डालकर मोदक बनाया। उसे यकीन था पति देव दो चार तो उसे देंगे ही। इस कारण उसने अपने लिए अलग से रसोई भी नहीं बनाई। अब तेली खाने बैठा। उसे चटकारे लेकर मोदक खाते देख तेली ने कहा, थोड़े मुझे भी दो ना। तेली बोला, तुम तो दूर ही रहना, पास आओगी तो मेरे जलदेव नैवेद्य स्वीकार नहीं करेंगे। तेली अकेला ही सारे लड्डू चट कर गया और तेली बेचारी मुंह बातें देखती रह गई।